뉴 모나다 서버스가르 에허 에허 대하 뉴비 프로덕션 핀토 라인 Jawab sudah dengan hadirmu membawa kehangatan. Dalam gelapku, engkau pijarku dalam hatiku. Kaulah tutup.